Flori pentru Algernon, de Daniel Keyes. Se scrie K-E-Y-S. Almanahul Anticipația, 1983. Almanah realizat de revista Știință și Tehnică. Traducere în limba română de Alexandru Mironov și Adrian Moraru. Pagina 210. Flori pentru Algernon. Jurnalul de observație numărul 1, în paranteză 5 martie 1965. Închid paranteza. Doctorul Strauss, se scrie S-T-R-A-U-S-S, zice că eu să scriu tot ce am în cap și orice mi se întâmplă de acum încolo. Nu știu de ce, dar zice că e important pentru ca ei să vadă dacă or să mă opereze. Sper că da. Donșoara Achinian, se scrie K-I-N-N-I-A-N, zice că poate că o să mă facă deștept. Eu vreau să fiu deștept. Pe mine mă cheamă Charlie Gordon, se scrie G-O-R-D-O-N, am 37 de ani, nu mai am ce să scriu acum, așa că gata pentru azi. Jurnalul de observație, numărul 2, liniuță 6 martie. Azi m-au pus la încercare, cred că n-am ieșit bine și cred că acum s-ar putea să nu mă mai opereze. Asta a fost fiindcă un tânăr era în cameră și avea niște cartoane albe și niște cerneală vărsată pe cartoane. El a zis, Charlie, ce vezi pe cartonul ăsta? Dar mie mi-era frică de muream, chiar dacă aveam piciorul de iepure în buzunar, fiindcă de când eram copil, totdeauna cădeam la examene, la școală și făceam pete de cerneală. Lui am zis că văd o pată de cerneală. El a zis da și eu m-am bucurat, eu ziceam că asta-i tot, dar când m-am sculat să plec, el a zis, Charlie, încă nu-i gata. Pormă, nu mai țin așa bine minte, dar el voia să zic ce era în cerneală. Eu nu vedeam nimic în cerneală, dar el zicea că alți oameni vede acolo chipuri. Dar eu nu vedeam chipuri, dar am încercat. Am ținut cartonul aproape, aproape și pormă mai departe, după aia am zis că dacă aveam ochelari, poate vedea mai bine, că eu am ochelari numai la filme și TV-ul, dar i-am zis că acum sunt în dulapul din săliță și am luat. Pormă i-am zis, mai dă-mi odată cartonașul, că pun rămășac ca cu găsesc chipurile. Am încercat din toate puterile, dar nu vedeam decât cerneală. I-am zis că poate îmi trebuie alți ochelari. El a scris ceva pe o hârtie și eu m-am temut atunci că am picat la examen. I-am mai zis că pata era drăguță-drăguță cu puncte mititele pe la margine. Dar el era foarte trist, așa că nu era bine. Eu i-am zis, te rog, lasă-mă să mai încerc o dată. În câteva minute am să pricep, fiindcă uneori nu prea gândesc repede. Eu sunt și cam întârziat la citire la Donșoara Achinian în clasa pentru adulți, înapoiați, dar încerc foarte tare. Atunci el m-a mai pus încă o dată la încercare cu alt cartonaș, cu două feluri de cerneală pe el, roșie și albastră. El era tare bun cu mine și vorbea încet, cum face Donșoara Achinian, și mi-a explicat că asta era un test ro-șah. Mi-a zis că lumea vede chipuri în cerneală. Eu i-am zis, arătam unde. El a zis, gândește-te. Eu i-am spus că mă gândesc la o pată de cerneală, dar nici asta n-a fost bine. Ce-ți amintește asta, închipuie-ți ceva. Eu am ținut mult timp ochii închiși, ca să-mi încipui. I-am zis că-mi încipui un toc cu cerneală curgând pe fața de masă. Nu cred că am trecut testul ro-șah. Jurnalul de observație numărul 3, în paranteză 7 martie, închid paranteza. Doctorul Strauss și doctorul Nemur, se scrie N-M-U-R, zice că petele de cerneală n-are importanță. El zicea că poate tot or să mă opereze. Eu am zis la Donșoara Achinian, am dat examene, numai l-a spus literele și la citire. Ei zicea că Donșoara Achinian le-a spus că eu eram elevul ei cel mai bun la școala serală, fiindcă încercam să fiu silitor și vroiam cu adevărat să învăț. El zicea, dar cum de-ai venit, Charlie, tu singur la școala serală? Cum ai găsit-o? Eu am zis că am întrebat lumea și unul mi-a spus unde trebuie să merg ca să învăț să citesc și să știu toate literele pe din afară. El zicea, de ce, eu le-am spus, fiindcă toată viața am vrut să fiu deștept, nu tâmpit. Dar e greu să fii deștept. Ei zicea că ce o să facă ei, poate că o să fie temporal. Eu am zis da, fiindcă mi-a zis domnișoara Chinian. Dar nici nu mă pasă dacă doare. După aia m-au pus azi la probe și mai tâmpite. Doamna drăguță care m-a încercat mi-a spus cum se cheamă proba și eu am întrebat-o pe litere ca să o scriu în jurnalul de observație, test de apercepție tematică. Nu știu ultimele două cuvinte, dar știu ce înseamnă test. Asta ori îl treci, ori iei note rele. Testul ăsta părea ușor, fiindcă puteam vedea chipurile, dar numai că ea n-a vrut să-i spun chipurile. Asta m-a încurcat. Ea a zis, ia fă povestioare cu oameni din chipuri. I-am zis cum pot să spui lucruri de oameni pe care nu i-ai întâlnit niciodată. I-am zis că de ce să zic minciuni? Eu nu spun minciuni niciodată, fiindcă totdeauna mă prinde. Mi-a zis că proba asta și celălalt roșah e pentru personalitate. Ce-a mai râs? I-am zis cum pot să iei lucru ăla din cerneală și fotografii. Ea s-a întristat și și-a luat chipurile de acolo. Dar nu pasă. Era o prostie. Cred că am căzut și la testul ăsta. Mai târziu, niște oameni cu haine albe și lungi m-au luat în altă parte a spitalului și mi-au dat un joc. Era o întrecere cu un șoricel alb. Îi ziceau șoricelul Algernon. Algernon stătea într-o cutie cu o mulțime de sucituri și cotituri și ei mi-au dat un creion și o hârtie cu lini și multe despărțituri. Într-o parte scria pornire, în ailaltă sosire. Zicea că e de distracție și că eu și Algernon să ne distrăm împreună. Dar eu nu pricepeam cum puteam face distracția împreună dacă Algernon avea o cutie și eu o hârtie. N-am zis nimic. Dar nici n-am avut timp, fiindcă întrecerea a început. Unul din oameni avea un ceas pe care voia să-l ascundă ca să nu-l văd eu și eu am vrut să nu-l văd, dar asta m-a făcut nervos. Oricum, testul ăla mi-a făcut mai rău decât ălelalte, fiindcă ei l-au făcut de 10 ori și cu alte distracții și Algernon m-a bătut mereu. Nu știam că șoareci pot fi așa deștepți. Poate fiindcă Algernon e alb. Poate șoareci albi sunt mai deștepți decât alți șoareci. Jurnalul de observație numărul 4, în paranteză 8 martie. Închid paranteza. Mă operează. Sunt așa de bucuros că abia pot să scriu. Doctorul Nemur și doctorul Strauss întâi s-au certat puțin. Doctorul Nemur era birou când m-a dus doctorul Strauss. Lui doctorul Nemur îi era frică să mă opereze, dar doctorul Strauss i-a zis că domnișoara Chinian m-a recomandat că eram cel mai bun din toți din clasa ei. Mie îmi place de domnișoara Chinian, fiindcă e o profesoară deșteaptă. Și ea mi-a zis, Charlie, mai ai o șansă. Dacă vrei să facă ei pe tine experiența asta, s-ar putea să te faci deștept. Nici ei nu știe dacă o fi pentru totdeauna, dar oricum e o șansă. De aia am zis ok, cu toate că mi-a fost frică, fiindcă ea a zis că e vorba de operație. Ea a zis nu te teme. Charlie, ai făcut atât de mult cu atât de puțin că meriți asta mai mult ca oricine. De aia mi-a fost frică când doctorul Nemur și doctorul Strauss au certat. Doctorul Strauss zicea că eu am ceva foarte bun. Zicea că am o motorvație bună. Nici nu știam că am așa ceva. Am fost mândru când a zis că nu oricine cu un îi de 68 are lucru ăsta. Nu știu ce înseamnă sau de unde o am, dar a zis că și Algernon îl are. Motorvața lui Algernon e brânza de i-o pune în cutie. Dar nu se poate fiindcă eu n-am mâncat deloc brânză săptămâna asta. După aia, i-a zis lui doctorul Nemur ceva ce n-am înțeles, dar în timp ce ei vorbea, eu am sris unele cuvinte. Doctorul Nemur a zis nu uita că el o să fie prima ființă umană cu inteligența treplată pe cale chirurgicală. Doctorul Strauss a zis exact uite-te ce bine a învățat să scrie și să citească pentru gradul lui de inteligență. Asta e o realiz așa mare ca și cum noi doi am învățat teoria puncte-puncte-tivității a lui Einstein fără niciun ajutor. Asta arată ce motorvețe intensă are. Comparativ, este o realz puncte-puncte extraordinară, eu zic să-l folosim. N-am perceput toate cuvintele, dar părea că doctorul Strauss ține cu mine și ălălalt nu. Pe urmă, doctorul Nemur a dat din cap și a zis, bine, poate ai dreptate. O să-l folosim pe Charlie. Când a zis asta, eu m-am bucurat așa de toate, că am sărit în sus și i-am strâns mâna fiindcă era așa bun cu mine. I-am zis, mulțumesc, domnul doctor, nu o să-ți pară rău că mă mai încerci odată. Și chiar așa gândeam cum i-am spus. După operație, am să încerc să mă fac deștept. Am să încerc cât am să pot. Jurnalul de observație numărul 5, în paranteză 10 martie. Închid paranteza. Mi-e frică. O groază de surori și de oameni care m-au pus la probe au venit să-mi aducă bomboane și să mireze noroc. Poate că o să am noroc. Am la mine și piciorul de epure și bănuțul de un penny. Numai că mi-a tăiat o pisică neagră calea când veneam la spital. Doctorul Strauss a zis nu fi suprestițios. Charlie, asta e știință. Totuși, mai bine țin piciorul de epure cu mine. L-am întrebat pe doctorul Strauss dacă am să-l bat pe Algernon la jocul ăla după ce mă operează și el a zis s-ar putea. Ah, dacă operația e bună, am să-i arăt eu șoarecelui ăluia cât sunt de deștept. Poate și mai deștept ca el. Formă, am să pot să citesc mai bine și să știu toate literile pe din afară și să învăț multe alte lucruri și să fiu deștept ca ăilalți oameni. Dacă totul merge bine, ei o să-i facă deștepți pe toți oamenii din lume. Azi nu mi-au dat să mănânc. Nu știu ce legătură e între mâncare și să fii deștept. Mi-e tare foame și doctorul Nemur mi-a luat cutia de bomboane. Doctorul ăsta Nemur e totdeauna supărat. Doctorul Strauss zice că o să mi-o dea după operație, nu poți mânca înainte de operație. Jurnalul de observație numărul 6, în paranteză 15 martie, închid paranteza. Operația n-a durut. Mi-au făcut-o când dormeam. Mi-au luat azi bandajele de la cap ca să fac jurnalul de observație. Doctorul Nemur, care s-a uitat prin celelalte, zice că eu scriam observații greșit și mi-a zis cum să scriu și pe ăsta și jurnalul. Trebuie să încerc să țin minte asta. Am o memorie foarte proastă la scris. Doctorul Strauss zice că e bine să scriu tot ce mi se întâmplă, dar zice ca să scriu mai mult și despre ce simt și ce gândesc. Eu i-am spus că nu știu cum să gândesc, mi-a zis, încearcă. Tot timpul, când aveam bandajele la ochi, am încercat să gândesc, dar nu s-a întâmplat nimic și nu știu la ce să mă gândesc. Poate dacă îl întreb o să-mi răspundă cum să gândesc, acum că trebuie să mă fac deștept. Jurnalul de observație numărul 7, în paranteză 19 martie, închid paranteza. Nu se întâmplă nimic. Am avut o mulțime de teste și tot felul de întreceri cu Algernon. Îl urăsc pe șoarecele ăsta. Mă bate totdeauna. Doctorul Strauss a zis că trebuie să fac jocurile ălea. Și a zis ca să mai trec o dată prin examinile de la început. Petele alea de cerneală sunt tâmpite și desenele ălea sunt tâmpite. Îmi place să fac un desen de om și femeie, dar nu o să fac minciuni despre oameni. Mă doare capul de atâta gândit. Credeam că doctorul Strauss mi-e prieten, dar nu mă ajută. Nu-mi spune la ce să mă gândesc, oricând o să mă fac deștept. Domnișoara Chinian n-a venit să mă vadă. Cred că și scrisul jurnalelor ăstora e tâmpit. Jurnalul de observație numărul 8, în paranteză 23 martie. Închid paranteza. Mă duc din nou la lucru la fabrică. Au zis că e mai bine să mă duc din nou la lucru, dar să nu spun la nimeni pentru ce a fost operația și să vin la spital câte o oră în fiecare seară după lucru, ori să mă plătească în fiecare lună, fiindcă învăț să fiu deștept. Îmi pare bine că mă duc iar la lucru, pentru că îmi place munca care o am și tot prietenii mei și toată distracția pe care o aveam acolo. Doctorul Strauss zice că ar trebui să scriu mereu, dar nu în fiecare zi, numai când mă gândesc la ceva, ori se întâmplă ceva special, zice nu te descuraja, fiindcă ia timp și merge încet, zice că trebuit mult timp cu Algernon până să fie de 3 ori mai deștept decât era la început, de-aia mă bate pe mine, Algernon, fiindcă și el a făcut operația, asta mă face să mă simt mai bine, probabil că aș putea să fac distrațiile alea mai repede, ca un șoarece normal, poate că într-o zi o să-l bat, o să fie ceva, până acum Algernon pare să rămână deștept permanent. În paranteză 25 martie, închid paranteza. Paranteză, nu mai trebuie să scriu jurnalul de observație la început, numai când îl dau lui doctorul Nemur o dată pe săptămână, trebuie numai să pun data la timp mai puțin. Închid paranteza. Ne-am distrat bine la fabrică azi, Joe Crapu a zis, hei, ia uitați-vă unde i-au făcut operație lui Charlie, ce i-au făcut lui Charlie, i-au pus nisca vai creier, voiam să-i spun, dar mi-am amintit că doctorul Strauss a zis să țin secretul, după aia Frank Riley, se scrie R-E-Y-L-Y, a zis ce ai făcut Charlie, ți-ai uitat cheia și a trebuit să spargi ușa. Asta m-a făcut să râd, ei sunt într-adevăr prietenii mei și le place de mine. Uneori cineva zice, bă, ia uitați-vă la Joe sau la Frank sau la George, e leit Charlie Gordon. Eu nu știu de ce ei zic asta, dar râd întotdeauna. În dimineața asta Amos Borg, se scrie B-O-R-G, care e la 4-lea om la firma Donegan, se scrie D-O-N-N-E-G-A-N, a zis tot numele meu când a strigat la Ernie ucenicu, Ernie perduse un pacet, el a zis Ernie pentru numele lui Dumnezeu, ce încerci să fii leit Charlie Gordon, nu înțeleg de ce a zis asta. În paranteză 28 martie, închid paranteza. Doctorul Strauss a venit la mine aseară ca să vadă de ce nu m-am dus la ei ca de obicei, l-am spus că nu mai place să mă întrec cu Algernon. A zis că nu mai trebuie pentru un timp, dar ca să mă duc pe acolo mi-a adus un cadou, credeam că e un televizor mic, dar nu era. A zis că trebuie să-l deschid când mă duc la culcare, cine a mai auzit vreodată de așa ceva, dar a zis că dacă vreau să mă fac deștept, trebuie să fac ce-mi spune el, l-am spus că nu cred că mă fac deștept și mi-a pus mâna pe umăr și a zis, Charlie, tu nu știi încă, dar te faci mai deștept pe zi ce trece, numai că nu-ți dai seama, cred că era numai bun cu mine ca să mă facă să mă simt bine, fiindcă nu arăt mai deștept. A, da, era să uit, l-am întrebat când pot să mă întorc la școala Donșoarei Chinian, a zis că nu o să mă mai duc acolo, a zis că în curând Donșoara Chinian o să vină la spital să înceapă să mă învețe pe mine special. În paranteză 29 martie, închid paranteza. Tâmpenia aia de televizor a urlat toată noaptea, cum să dorm cu ceva de latră prostii toată noaptea în ureci și figurile alea, puah! Nu știu ce zice, nici când sunt treaz, așa că cum să știu când dorm? Doctorul Strauss zice că e bine așa, zice că creierul meu învață să când dorm și asta o să mă ajute când domnișoara Chinian o să înceapă lecțiile cu mine la spital. În paranteză, numai că am aflat că nu e spital, e laborator. Închid paranteza. Cred că totu-i o tâmpenie. Dacă poți să te faci deștept când dormi, de ce se mai duc oameni la școală? Asta nu cred că o să meargă. Totdeauna mă uit la televizor până târziu și chiar până la urmă de tot și asta nu m-a făcut mai deștept. Poate că trebuie să dormi când te uiți. Jurnalul de observație numărul 9, în paranteză 3 aprilie. Închid paranteza. Doctorul Strauss mi-a arătat cum să dau televizorul încet ca să pot dormi, nu mai aud nimic și tot nu pricep ce zice, de câteva ori i-a mai dat drumul dimineața să aflu ce am învățat când dormeam, dar nu cred că e adevărat. Domnișoara Chinian zice, poate e o altă limbă, dar cele mai multe ori sună în limba americană. Vorbește mai repede chiar decât domnișoara Gold, învățătoarea mea din Trantâia. I-am spus doctorului Strauss Ca de ce să mă fac deștept în somn, eu vreau să fiu deștept când sunt treaz, el zice că-i același lucru și că eu am doi minți, e subconștientul și conștientul, în paranteză, așa se scrie, închid paranteza, și una nu spune ăleilalte ce face ele, nici măcar nu-și vorbesc. De-aia visez eu și când eram copil aveam vise tâmpite, aoleu, asta din cauza televizorului, programele alea de târziu, de tot. Am uitat să-l întreb dacă numai eu sau toată lumea are alea doi minți. În paranteză, am căutat cuvântul în dicționar de mi l-a dat doctorul Strauss. Cuvântul e subconștient. ADJ punct de natura operațiilor mentale care nu sunt prezente în conștient. Punct și virgulă. EX punct conflictul cu subconștient al dorințelor. Închid paranteza. Mai e ceva, dar tot nu știu ce înseamnă. Asta nu-i dicționar bun pentru oameni proști ca mine. Oricum, durerea de cap e de la petrecere. Prietenii mei de la fabrica Joe Crapu și Frank Reilly m-au invitat să mă duc la Maxis, se scrie MUGGSYX, Salon, se scrie SALON, să bem ceva. Nu-mi place să beau, dar ei au zis că o să ne distrăm bine, a fost frumos. Joe Crapu a zis că ar trebui să le arăt fetelor cum spăl pe jos eu la fabrica și mi-a dat un pămătuf, le-am arătat și au râs toți când le-am spus că domnul Donegan zice că eu sunt cel mai bun îngrijitor pe care l-a avut vreodată, fiindcă îmi place slujba și o fac bine și n-am lipsit niciodată în afară de când am fost la operație. Am zis că domnișoara Chinian spune mereu Charlie, fii mândru de slujba ta, fiindcă o faci bine. Au râs toți și ne-am distrat bine și mi-au dat o mulțime de băut și Joe a zis, Charlie e nemaipomenit la petreceri, nu știu ce înseamnă nemaipomenit, dar la toți le place de mine și ne distram, nu mă pot aștepta să fiu deștept ca Joe Crapu și Frank Reilly, cei mai buni prieteni ai mei. Nu mi-amintesc cum s-a terminat petrecerea, dar cred că am ieșit să cumpăr un ziar și cafea pentru Joe și Frank și când m-am întors înapoi, nu mai era niciunul, l-am căutat peste tot până târziu, după aia nu mai amintesc așa bine, dar cred că am adormit sau mi-a venit rău. Un polițist simpatic m-a dus acasă, așa mi-a spus proprietăreasa mea, doamna Flynn. Dar am acum o durere de cap și un cucui mare. Cred că am căzut, dar Joe Crapu zice că polițistul e de vina ei că îi bat uneori pe bețiv. Nu cred, domnișoara Chinian zice că polițaii sunt ca să-i ajute pe oameni. Totuși mă doare rău capul și sunt bolnav și lovit peste tot. Nu cred că o să mai beau vreodată. În paranteză, 6 aprilie. Închid paranteza. L-am bătut pe Algernon. Nici n-am știut că l-am bătut până nu mi-a spus Bart, se scrie BURT, examinatorul, apoi a doua oară am pierdut fiindcă eram așa bucuros că am căzut de pe scaun înainte să termin. Dar după asta l-am bătut încă de 8 ori, înseamnă că mă fac deștept dacă am bătut un șoarece isteț ca Algernon, dar nu mă simt mai deștept. Am vrut să mă mai întrec cu Algernon, dar Bart a zis că e destul pentru o zi. M-au lăsat să-l țin în mână un pic, nu-i așa urât, știi, moale, ca un ghem de lână, clipește și când deschide ochii, îi are negri cu roz pe margine. Am zis pot să-l hrănesc, fiindcă îmi pare rău că-l bătusem și vroiam să fiu drăguț cu el și să fim prieteni. Dar Bart a zis nu, Algernon e un șoarece foarte special cu o operație ca a mea și e primul dintre toate animalele care a fost deștept un timp atât de lung. Mi-a spus că Algernon e atât de deștept încât trebuie să rezolve în fiecare zi câte o problemă ca să capete de mâncare. E un test cu o închicuietoare la o ușiță care se schimbă de fiecare dată când Algernon vine să mănânce, așa că trebuie să învețe mereu ceva nou ca să îi se dea de mâncare. Asta m-a întristat, fiindcă dacă nu putea să învețe, rămânea flămând. Nu cred că e drept să te pună să dai un examen ca să mănânci. Cum i-ar place doctorului Nemur să aibă de trecut un examen de fiecare dată când vrea să mănânce? Cred că o să fiu bun prieten cu Algernon. În paranteză 9 aprilie. Închid paranteza. Aseară, după lucru, domnișoara Kinian a venit la laborator. Părea să fie bucuroasă că mă vede, dar era frică. L-am spus, nu vă îngrijorați, domnișoara Kinian, nu sunt încă deștept, și ea a râs. A zis, am încredere în tine, Charlie, cât de greu te-ai luptat să citești și scrii mai bine decât toți ceilalți. În îl mai rău caz, tot ai să fii deștept pentru un timp și cel mai puțin faci ceva pentru știință. Citim acum o carte foarte grea. Se numește Robinson Crusoe și e despre un om care a fost părăsit pe o insulă pustie. El e inteligent și își face tot felul de lucruri ca să-și poată construi o casă și să aibă de mâncare și e un notător bun, numai că îmi pare rău fiindcă e singur-singurel și n-are prieteni. Dar cred că trebuie să mai fie cineva pe insulă fiindcă e un desen al lui cu o umbrelă nostimă uitându-se la niște urme de pași. Sper să-ți facă un prieten și să nu mai fie singur. În paranteză, 10 aprilie. Închid paranteza. Domnișoara Kinian mă învață să scriu cuvintele mai bine, zice, uită-te la un cuvânt și închide ochi și zi-l de mai multe ori până îl ții minte. Am o mulțime de necazuri cu deprindere, care poate fi și de spațiu prindere, și cu odată, și cu numai, care nu-s tot una cu o spațiu dată și nu spațiu mai, înseamnă altceva, eu le scriam greșit pe vremea când nu eram deștept, mă simt zăpăcit, dar domnișoara Kinian zice că nu eu, ci cuvintele sunt de vină. În paranteză, 14 aprilie, închid paranteza. Am terminat Robinson Crusoe. Aș vrea să știu ce îi se întâmpla mai departe, dar domnișoara Kinian zice că asta e tot. De ce? Scris legat. În paranteză, 15 aprilie, închid paranteza. Domnișoara Kinian zice că învăț repede, a citit câteva din observațiile mele și s-a uitat la mine amuzată. Zice că sunt o persoană de ispravă și că am să le arăt eu lor. Am întrebat de ce. A zis că n-are importanță, dar nu trebuie să mă întristez dacă o să descoper că nu toți sunt așa buni cum îi credeam eu. A zis că pentru cineva căruia Dumnezeu i-a dat atât de puțin, tu ai făcut mai mult decât mulți care au creieri și nu l-au folosit niciodată. Am zis că toți prietenii mei sunt oameni deștepți și buni, le place de mine și nu mi-au făcut niciodată nimic urât, apoi i-a intrat ceva în ochi și a trecut în altă cameră. În paranteză, 16 aprilie, închid paranteza. Astăzi am învățat virgula. Aceasta este o virgulă. Un punct cu coadă, domnișoara Kinian zice că e importantă, fiindcă face scrisul mai bun, a zis că cineva ar putea pierde o groază de bani dacă o virgulă nu este la locul potrivit. Eu nu am niciun ban și nu văd cum o virgulă m-ar putea face să-i pierd. În paranteză, 17 aprilie. Închid paranteza. N-am folosit bine virgula. Face parte din punctuație. Domnișoara Kinian mi-a spus să caut cuvinte lungi în dicționar ca să învăț să le scriu. A zis care-i diferența dacă oricum poți să le citești. A spus că face parte din educație, așa că de acum încolo o să caut toate cuvintele de care nu sunt sigur cum se scriu. Ia mult timp ca să scrii în felul ăsta, dar trebuie să caut numai o dată și după aceea știu cuvântul bine. Trebuie să le amesteci pe toate, mi-a arătat ea cum să le amestec, în paranteză și acum pot, semne exclamării, să amestec ghilimele tot felul, închid ghilimele, de semne de punctuație, virgulă, în, semne exclamării, scrisul meu, semnul întrebării, sunt, virgulă, o groază, semne exclamării, de reguli, semnul întrebării, de învățat, punct și virgulă, dar mi le bag pe toate în cap. Închid paranteza. Un lucru care îmi place la stimata domnișoară Kinian, în paranteză, așa se scrie într-o scrisoare oficială de afaceri, virgulă, dacă o să fac vreodată afaceri, închid paranteza, este că ea îmi dă totdeauna o explicație, ghilimele, când o întreb, punct, e un geniu, semne exclamării, dar aș vrea să fiu atât de deștept, închid ghilimele, ca, virgulă, ea. Punct și virgulă. În paranteză, punctuația, virgulă, e, punct și virgulă, distractivă, semne exclamării, închid paranteza. Paranteză, 18 aprilie, închid paranteza. Ce prost sunt! Nu înțelesesem nimic din ce îmi explicase ea. Am citit aseară cartea de gramatică și acolo explică toată treaba. Apoi am văzut că era la fel cum încercase domnișoara Kinian să-mi spună, iar eu nu pricepeam nimic. Domnișoara Kinian a spus că televizorul care mergea în timp ce eu dormeam m-a ajutat. Am făcut un salt calitativ. Acum acumulez din nou. După ce am înțeles cum e cu punctuația, am recitit jurnalul meu de observații de la început. Doamne, ce scris, ce punctuație tâmpită! I-am spus domnișoarei Kinian că ar trebui să trec peste toate paginile și să-mi corectez greșelile, dar ea a spus, ghilimele, nu, Charlie, doctorul Nemur le vrea așa cum sunt, de aceea te-am lăsat să scrii așa ca să-ți poți vedea mai târziu propriul progres. Avansez grozav de repede, Charlie. Închid ghilimele. Asta mi-a făcut plăcere. După lecție m-am dus și m-am jucat cu Algernon. Acum nu ne mai întrecem. În paranteză, 20 aprilie. Închid paranteza. Mă simt rău pe dinăuntru. Nu sunt bolnav, dar am un gol în piept ca de la o lovitură și inima mă înțeapă și ea. Nu doream să scriu despre asta, dar cred că trebuie, mi se pare important. Pentru prima oară astăzi am rămas acasă, nu m-am dus la lucru. Aseară, Joe Crapu și Frank Riley m-au invitat la o petrecere. Erau acolo multe fete și câțiva băieți de la fabrică. Mi-am amintit cât de rău mi-a fost data trecută când am băut prea mult, așa că i-am spus lui Joe că nu vreau să beau nimic, iar el mi-a dat o Coca-Cola. Ne-am distrat bine un timp. Joe a zis să dansez cu Ellen și că ea o să mă învețe pașii. Am căzut de câteva ori și nu puteam să înțeleg de ce, fiindcă nu mai dansa nimeni în afară de mine și Ellen. Și tot timpul greșeam, pentru că mereu era piciorul cuiva întins în calea mea. Sculându-mă, însă, am văzut privirea lui Joe și asta mi-a adus o senzație ciudată în stomac. Ghilimele, e tare nostim, închid ghilimele, a zis una din fete. Toți râdeau. Ghilimele, ia uite-te la el, roșește, Charlie roșește, închid ghilimele. Ghilimele, hei, Ellen, ce ai făcut lui Charlie? Nu l-a mai văzut așa niciodată, închid ghilimele. Nu știam ce să fac, nici unde să mă duc. Toți mă priveau și râdeau și eu mă simțeam de parcă aș fi fost gol. Voiam să mă ascund. Am fugit afară și am vomitat. Apoi m-am dus acasă. Cât de ciudat că niciodată n-am știut că lui Joe și lui Frank și celorlalți le place să fiu cu ei tot timpul, numai ca să-și bată joc de mine. Acum știu ce înseamnă, ghilimele, să se menleit cu Charlie Gordon. Închid ghilimele. Mi-e rușine.